सारा ब्रह्मांड ही सब जी है शरीर, उसका शरीर चेतन का नहीं है। हाँ देवते उसका भी, हाँ सब प्राणी, सब प्राणी का अदृष्ट है तो सबका आने पर इसका अदृष्ट है ही। स्वामयोनि रिच्छति इत्यस्य अर्थम अनुबदन, जो क्षत्रिय ब्राह्मणों को कष्ट देता है तो पापी अनुभवते बताया। स्वामयोनिम उपनिष्यति अंततः उपनिष्यति, स्वामयोनि अपने कारण है, यौ एनम हिनस्ति स्वान सयोनि मृच्यति, स्वकीय योनि को कष्ट देता पापी अनुभवती यथा श्रेयांश मिश्रित्वा, उसका अर्थ है स्वामी स्वामी निश्चति तेसार्थम अनुबदन। यसुन प्रत्यार्थम पापीयान भवति, पहले पापी था अभी पापीयान होता है। ब्रह्म ब्रह्मोपमर्दनात् पाप प्रागपि क्रूर कर्म कृते ततोपि पापात् पापीयान् सस्याद् ब्रह्मापवादतः। ब्रह्म उपवर्धनात् पाप, पाप अभी क्रूर कर्म कृत पहले था, ततोपि पापात् पापियान उसे पाप से और पापतर होता है। सस्याद् ब्रह्मा अपवाद, ब्रह्मण अपवादात कष्ट देने से क्या बोला स क्षत्रिय जो ब्राह्मण को कष्ट देता है। पूर्वमपि पाप है तुम्हारा, पहले भी पापी क्यों, क्रूर कर्म कृत, पहले क्रूर कर्म करने से पाप के कारण क्षत्रियों में जन्म हुआ और पापतर हो जाता है। यथा इत्यादि व्याचर्य, यथा श्रेयांशम हिषित्वा मंत्र है, उत्तमाभिजनोपेतम भूर्युदारगुणम द्विजम यथा श्रेयांशम हिंसित्वा पापीयान् तथैव सः। उत्तम अभिजन उपेत, अब उत्तम अभिजन से युक्त अर्थात जाति आदि गुण से युक्त है, भूरि उदार गुण बहुत उदार गुण वाले ब्राह्मणों को यथा श्रेयांशम हिंसित्वा पापीयान भवति, तथैव स क्षत्रिय भी ब्राह्मण को कष्ट देता तो पापीयान होता है। आभिजात्योपेतमपि दोषवंतम शिक्षयन नैव दोषभागी इत्यासेन, क्षत्रिय राजा भी आभिजात्योपेत होने पर भी, उत्तम कुल में जन्म होने पर भी यदि दोषी है तो उसको शिक्षा देता है राजा, नैव दोषभागी, दोषभागी नहीं होता है। इसे अभिप्राय से कहा उत्तम अभिजान होने पर भी भूरि उदार गुण बहुत अच्छे गुण वाले को यदि कष्ट देता है तो पापियान होता है। हाँ अर्थात तो ब्राह्मण भी दोषी होने पर राजा तो उसको दंड शिक्षा देता है, दिया दंड नहीं करके शिक्षा शिक्षा देता है कुछ थोड़ा। नहीं अभिजात्य उपे तो ब्राह्मण के लिए कहा, अभिजाति से युक्त अभिजाते भाव, अभिजाते भाव अभिजात्यम, क्षत्रिय के लिए भी कहें अभिजात्य कहा जाएगा कुल के। अभिजात्य उपेतम अपि दोषवंतम ब्राह्मणम शिक्षयन, उपेतम द्वितीयांत दोषवंत ब्राह्मण का विशेषण, उसको शिक्षा देता हुआ क्षत्रिय दोषभागी नहीं होता है। इसे भूरी सर्वथा भी ब्रह्म क्षत्रिण पुरस्कर्तव्यम अन्यथा प्रत्यवादी, ब्राह्मण की पूजा करते सम्मान करना चाहिए, नहीं तो प्राप्त होता है। ननु चातुर्वर्ण्य सृष्टे तावतेव कर्मानुसार सिद्धेर अलम धर्म सृष्टिया इतिहास क्या हो, ब्राह्मण क्षेत्र वैसे शूद्र से उत्पन्न होने के बाद फिर धर्म की सृष्टि की, तभी समर्थ नहीं हुआ, पहले मंत्र में आ गया इसमें व्यर्थ के नहीं, वैश्य मत्स्य जत शूद्र की सृष्टि की, उसके बाद क्या है नैव व्यभवत तत्व रूपम अत्यर्ष जत धर्म, चारि बने की सृष्टि के बाद भी समर्थन हुआ कर्म करने के लिए, शय रूप धर्म की सृष्टि हुई इसके लिए, चारि वर्ण सृष्टि होने के बाद फिर धर्म सृष्टि की क्या आवश्यकता, सनैव इत्यादि अर्थम सनैव व्यभवत, चारि वर्ण की सृष्टि होने के बाद ही प्रजापति समर्थन हुआ कर्म करने के लिए, सृष्ट्वापि चतुरो वर्णान व्यवस्था कारणं विना कर्मणे नैव पर्याप्तम् ब्रह्माभूत पूर्ववत्ततः। वही ब्राह्मण अभिमानी प्रजापति स्वयं चतुरो वर्णान सृष्ट्वापि व्यवस्था कारण बिना कर्मणे पर्याप्त नैव अभवत् पूर्ववत् ततः पूर्ववत् ब्रह्म कर्मणे पर्याप्त नैव अभवत् अभवत्, ऐसे नहीं हुआ ततः आगे सृष्टि कर्म करने के समर्थ नहीं हुआ, चार वर्ण सृष्टि करने के बाद भी पहले जैसे था। क्षत्र से व्यवस्थापकत्व भी सबका व्यवस्थापकत्व है, व्यवस्था कारण क्यों ना कोई कारण उसके भी कोई नियामक होना चाहिए, क्रूरतया व्यवस्थापकांतरम अपेक्षितमिति, क्रूर होने से व्यवस्थापक अन्य व्यवस्था व्यवस्थापक की अपेक्षा है, उसका भी नियामक विवक्षित उत्तम व्यवस्था कारण बिना, व्यवस्था के लिए कोई कारण नियामक चाहिए, उसके बिना कर्म नहीं कर सकते हैं। पूर्ववत क्षत्रियादि सर्गात प्रागिव क्षत्रियादि सर्ग के पहले जैसे ब्राह्मण समर्थ नहीं था कर्म करने के लिए, अभी चार वर्ण सृष्टि होने के बाद भी व्यवस्था कारण कोई धर्म नहीं है नियामक नहीं होने से वही से भी असमर्थ रहा, तो तत्श्रेय रूपम अत्यश्रेयत श्रेय रूप इति का अर्थ कहते ततः आगे श्लोक ब्रह्म क्षेत्रादि रूपाणि यतोतीत्यासु जत प्रभु श्रेयरूपस्ततो धर्मः सर्वानप्यनुशास्त्यसौ। ब्रह्मक्षेत्रादि रूपाणि ये तो अतीत्य प्रभु श्रेयरूप धर्म असृजत श्रेयरूप ब्रह्मक्षेत्रादि रूपाणि ये तो प्रभु असृजत अतीत्य ये तो ब्रह्मक्षेत्रादि रूपाणि अतीत्य प्रभु असृजत ततः धर्म श्रेयरूप सर्वान् अपि अनुशास्ति आगे एक साथ यतः ब्रह्मक्षेत्रादि रूपाणि अतीत्य प्रभु असृजत इसीलिए ततः धर्म श्रेय रूप सर्वानप्य अनुशास्य तो सबका अनुशासक है धर्म, ब्राह्मण क्षेत्रादि सब को अतिक्रम करके भगवान प्रभु ने सृष्टि की, इसीलिए कर्म नहीं दिया पहले वाक्य में किसकी सृष्टि की, इसलिए ततो धर्म जो श्रेष्ठ हुआ धर्म श्रेय रूप हुआ सबका अनुशासन करता है सबका नियामक। टीका में तत श्रेय रूपम इत्यादि अर्थमा ततः पूर्व श्लोक में तत् है आगे अन्वय सर्वव्यवस्थापक व्यतिरेक है न कर्मानुसार अयोगात सबका व्यवस्थापक नियामक के बिना कर्म नहीं हो सकता है, धर्म मर्यादा नहीं, उनसे कर्म नहीं कर सकते, सब विप्लव क्षत्र क्रूर कर्म करेगा, कुछ करेगा। श्रुतौ तत्शब्द ब्रह्म विषय, तत्शब्द स असमर्थ हुआ ब्राह्मण। धर्म प्रासत्य फलमा, धर्म से प्रसत्त हुआ फलमा, इसे सब का ही अनुशासन करने वाले, धर्म से ही राजा रक्षा करता है। धर्म को छोड़ देने पर राजा फिर मनमानी करेगा तो अराजकता होती, जैसे चलता है संसार में ऐसे आजकल कल। धर्म के ज्ञान के बिना, धर्म के बिना ऐसे शासक। क्षत्र से सर्व प्राश्रित्व प्रसिद्धेर मेवमिति आशंक्य तदेत इत्यादि अर्थम आह। क्षत्र तो स्वर्ग का प्रशासक है, प्रसिद्ध है, तो धर्म एक प्रशासक मानना क्या क्या है? शंका गण से तदेत इत्यादि, तदेत तदेत क्षत्र से क्षत्र मंत्र में आया। धर्म सृष्टि करने पर ये जो सृष्ट हुआ क्षत्र का भी क्षत्र, या धर्म जो धर्म है क्षत्र का भी नियामक तदेत। तदेत सृष्टम धर्माख्यम क्षत्रस्याधिपतेरपि प्रशात्री तद्भयाद्यस्मात् क्षत्रं भीतं प्रवर्तते। तदेत सृष्टं धर्माख्यं क्षत्रस्य अधिपतेर क्षत्रस्यापि प्रशात्री यस्मात् तद्भयात् क्षत्रं भीतं प्रवर्तते। धर्माक्षम सृष्ट हुआ क्षत्र जो अधिपति है सबका, उसका भी प्रशासक है, प्रसाद अधिपति क्षत्रस्यापि प्रशात्री यत यस्मात् तद्भयात् भीतं क्षत्रं प्रवर्तते। धर्म से भय करके भीत डरते हुए क्षत्र प्रवृत्त होता है, धर्म से भीत होकर। धर्म से क्षत्र प्रशासित्व हेतु मा, धर्म क्षत्र का भी शासक है, क्योंकि तद्भयाद धर्म से भर करके बीत होकर के प्रभुत्व होता है, गलत कर्म नहीं करता है। नहीं बलवदपि क्षत्रम मर्यादाम अतिक्रामति धर्मेण नियमितत्वादिति भाव। बलवान होने पर भी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, धर्म से नियमित है। सुनो तस्माद् धर्माद् इत्यादि वाचस्ते मते तस्माद् तस्माद् धर्माद् परम नास्ति, ये मंत्र है, धर्म से पर नहीं। क्षत्रस्यापि यतो धर्मः साक्षात् अधिपतिस्ततः धर्मादन्यन् महद्भूतम् न भूतम न भविष्यति। ततः क्षत्रस्यापि साक्षात् अधिपति धर्म, क्षत्र का भी अधिपति हो गया धर्म। ततः धर्मात् महद्भूतम न भूतम न भविष्यति, सबसे प्रशासक महान हो गया धर्म। साक्षात नियामक अंतर बिना, धर्म शासक है उसका कोई नियामक नहीं। नहीं तस्य सर्व नियामक से नियामक अंतर अपेक्षा, अन्य सबका नियामक धर्म है उसमें अन्य नियामक की अपेक्षा नहीं। पूर्व अपेक्षा नियंत्रित्वाद पूर्व अपेक्षा सबसे नियंता नियामक है। अथो इत्यादि तात्पर्य माह मंत्र में ही अथो अबलियान बलियांसम आसंसते धर्मेण, ये दुर्बल बलवान को जीतने जीत लेता है धर्म से। अथो इत्यादि कह रहे हैं अथो इत्यादि अथो अथो बलिया अथो इत्यादि तात्पर्य माह श्रेयरूपा श्रेयरूप प्रसिद्ध्यर्थं प्रसिद्धि रूपवर्ण्यते अथो इत्यादिना धर्म विशिष्टत्वाव बुद्धये। से रूप प्रसिद्ध्यर्थम अथो इत्यादिना धर्म विशिष्टत्व अवबुद्धये प्रसिद्धि रूपवर्ण्यते। धर्म से रूप है उसकी प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्धि रूपवर्ण्यते प्रसिद्धि का कथन करते अथो इत्यादि के द्वारा। अथो दुर्बल भी बलवान को जीतना चाहता है। ये जो इत्यादि ना धर्म विशिष्टत्व अवबुद्धये प्रसिद्धि धर्म से विशिष्टत्व तस्य अवबुद्धये। धर्म विशिष्ट है उसके ज्ञान के लिए लोक में प्रसिद्धि जो है उसको कथन करते हैं। कहन से श्रेय रूप धर्म है श्रेय रूप की प्रसिद्धि निश्चय होगा। ठीक है मैं आद्य पादार्थम स्फुटयति धर्म विशिष्टत्व अवबुद्धये। श्रेय रूप प्रसिद्ध्यर्थम प्रथम पादे उसका अर्थ धर्म विशिष्टत्व अवबुद्धये। धर्म से विशिष्टत्व से अवबुद्ध है धर्म विशिष्ट है उसका ज्ञान के लिए अथो इत्यादि ना प्रसिद्धि रूप बन्यते। अथो इत्यादि क्या अथो अवलियान अवलियान बलियांसम आशंसते धर्मेण यथा राज्ञा एवं ये दिया है। 19 18 18 धर्म वैशिष्ट सिद्ध्यर्थम लोक प्रसिद्धिवाद्य अनंतरवाक्यमिति तात्पर्यमुक्त्वा तद्योजयति। धर्म से वैशिष्ट्यम तस्य सिद्ध्यर्थ सिद्धये। धर्म विशिष्ट उसके सिद्धि के लिए लोक प्रसिद्धिवादी लोक प्रसिद्धिवादी लोक प्रसिद्धि को कहने वाले कौन है? अनंतरवाक्यम अनंतरवाक्यम लोक प्रसिद्धिवादी लोक प्रसिद्धि वदति अनंतरवाक्यम इति तात्पर्यम अतो अथो वाक्य का तात्पर्य कह करके तद योजते वाक्य का अर्थ करते अथो अवल्यांसम अवल्यान बल्यांसम आशंसते धर्मणे यथाज्ञा इत्यादि आशंसत आशंसते बलियांस मवलियानपि स्वयं धर्मं बलं समाश्रित्य जेतुं लोके तथा यथा। राज्ञा बलेनाल्पबलो बलियांसं कुटुंबिनं जेतुमाशंसते तस्माद् धर्मस्याद् बलवत्तमः। स्वयं अबलियान अपि बलियांसं धर्मं बलं समाश्रित्य जेतुम आशंसते लोके तथा दुर्बल अबलियान अपि स्वयं स्वयं दुर्बल होते हुए बलियांसं धर्म बलं समाश्रित्य धर्म रूप बल को आश्रय करके बलवान को जेतुम आशंसते जीतना चाहता है। दुर्बल व्यक्ति बलवान को जीत लेना जाना चाहता है धर्म रूप बलों का आश्रय करके। उसी प्रकार यथा राज्ञा बलेन राज्ञा बलेन राज रूप बल से अल्पबलो अल्पम बलम यस्य दुर्बल व्यक्ति बलियांसम कुटुंबिनम जेतुम आशंसते। दुर्बल व्यक्ति राजा रूप बल को लेकर के आश्रय करके राजा के बल से बलवान कुटुंबी को जीना जीत लेना चाहता है। ये हो गया दृष्टांत दिया राजा के रूप बलों का आश्रय करके दुर्बल जैसे बलवान को कुटुंबी को जीतना चाहता है ये दृष्टांत हुआ। उसी प्रकार धर्म रूप बल को आश्रय करके दुर्बल व्यक्ति बलवान को जीतना चाहता है। ये तो राजा को आश्रय करके दुर्बल बलवान को जीतना चाहता है, ये तो प्रसिद्ध है। इसी प्रकार लोक में कोई धर्म रूप बल को आश्रय करके बलवान को जीतना चाहता है। लोक में जहाँ धर्म विचार है, दुर्बल व्यक्ति है, प्रतिज्ञा करते हैं, वही बताया ब्राह्मण, मैं यदि ब्राह्मण हो तुम्हारा चक्षु नष्ट हो जाएगा, ऐसे कहकर लोग तो कह रहे, कई प्रतिज्ञा करते, कहते मैं सूर्य भगवान देखा करके ऐसा होगा तो तुम्हारे से हो जाएगा, लोग डर जाते हैं। धीरे धीरे सब कम हुआ, नहीं तो पहले अभी भी कहें लोग में कोई झूठ बोलता है, कोई कष्ट देता है, अधर्म करता है, ये दुर्बल है, नहीं कर पाता है, बड़े बलवान कुछ कष्ट देता है, कुछ हाथ उठाया तो दुर्बल है, तो वहाँ धर्म के द्वारा उसको होता है तो ऐसा हो जाएगा, भगवान तुम फल देंगे, मैं ऐसा हो गया तो तुमको देखोगे परमात्मा है देखने वाला, इसे धर्म के द्वारा देखा कर उसको चुप करना दबाना चाहता है, लोग फिर डर जाते हैं गलती होने का, थोड़ा धर्म भीरु होते हैं तो लोग डर जाते हैं। तो ये दृष्टांत हुआ, इसके हिंदी अर्थ करते समय थोड़ा इतने भाष्य में इसके मंत्र के ऊपर थोड़ा सा कुछ ऐसे ये दृष्टांत दाष्टांतिक है, ये दृष्टांत दिया है जिस प्रकार दुर्बल व्यक्ति धर्म को आश्रय करके बलवान को जीत लेना चाहता है, जीतें ये होता है तथा ये जीत लेना चाहते हैं, उसी प्रकार जैसे राजा रूप बल को आश्रय करके दुर्बल व्यक्ति बलियान को जीत लेना चाहते हैं, वहाँ दोनों को मिला करके सामान्य एक ही दृष्टांत कर दिया, जैसे राजा को आश्रय करके दुर्बल जीत लेना चाहता है, ऐसे कुछ दे कुछ थोड़ा क्या है, यहाँ क्या है राजा को आश्रय करके दुर्बल व्यक्ति बलवान को जीत लेना चाहते जिस प्रकार, इसी प्रकार धर्म रूप बल को आश्रय करके कोई दुर्बल बलवान को जीत लेना चाहते, ये जो दाष्टांतिक दिया है ना, धर्म रूप बल को आश्रय करके जीत लेना चाहता है, उसका थोड़ा हिंदी अर्थ में कहीं शायद स्पष्ट नहीं है, देखना पड़ेगा, देखना मैं मूल देखते समय देखा था मूल में क्या है, उन्नीस बीस कौन सा श्लोक है, हाँ आसन से थे, यथा राज्ञा एवं इत्यादि अर्थम, जिस प्रकार राज्ञा इस प्रकार तथा तथा धर्मम आश्रित्य अल्पबलस्यापि बलवंतम प्रति जेतुम प्रवृत्तिरस्तीति लोक प्रसिद्धि मुक्त्वा फलितम आह, धर्म का आश्रय करके दुर्बल भी बलवान को प्रति जीना चाहते प्रवृत्ति होती, ये लोक प्रसिद्धि का फलितमा तस्माद धर्म बलवत्तम से आता, धर्म बलवत्तम हुआ, यथा इत्यादि अर्थांतर महा यथा यथा यथा इत्यादि दूसरा अर्थ, यथा राज्ञा एवं ये जो दिया उसको अर्थांतर महा यथा इत्यादि बलियसा बलियसा भी राज्ञे स्पर्धमान बलोपि सन् जेतुमुत्सहते भूपम् धर्मात्मकबलाश्रयात्। बलियसा राज्ञा बलियसा यह लोके स्पर्धमान दुर्बलोपि अबलोपि भूपम धर्मात्मक बलाशया जेतु मुत्सहते, बलवान राजा है उसके साथ स्पर्धा करता है विरुद्ध करता है दुर्बल भी धर्मात्मक बलों का आश्रय करके राजा को जीतना चाहता है, यह विवाद विषय, यह विवाद विषय लोक में तथा अन्यत्रा भी धर्म से उत्कर्ष सिद्ध है, तत्र हेतुअंतर एतदिति एतदेव यतो जायो रूपं धर्मेत्युदाहृतम् रूपांतरेभ्य सर्वेभ्य तद्धि सत्यात्मकं यतः। Yes. यतो एतदेव रूपम जाय धर्म इति उदाहरितम् सर्वे भी रूपांतरित्रवे जाय तद्धि सत्यात्म यतः तद्धि सत्यात्मकम् वही सत्यात्मक है वही धर्म सबसे सर्व जाय प्रशस्तर हुआ सबसे श्रेष्ठ हुआ क्योंकि वो सत्यात्मक है धर्म। यतो धर्म संगीतम रूपम सत्यात्मकम एव अतः तत्क्षत्रादिभ्य श्रेष्ठमेव सबसे श्रेष्ठ हो गया इति ही शब्द अवधारणी सर्वेभ्य तद्धि सत्यात्मक सत्यात्मक ही है सत्यात्मक होने से सबसे श्रेष्ठ हो गया। एको यतः शब्द अतः शब्द पर्याय एतदेव यतो जाय यत आया आगे सत्यात्मकम यतः वहाँ भी यत आया दोनों में से एक को अतः करना अतः एतदेव जाय यत एतदेव रूपम जाय उदाहरितम रूपांतर भी सर्वे अतः सत्यात्मकम तद्धि सत्या तद्धि ही का हेतु नहीं तत्सत्यात्मकमेव अतः तत् सत्यात्मकमेव वो सत्यात्मक ही है नहीं तो यथ सत्यात्मक इसलिए धर्म सत्यात्मक इसे सबसे श्रेष्ठ हुआ। टीका में तो लगा यथ सत्यात्मक यथो धर्म संगीत रूप में सत्यात्मक अतः तो यथ बाद को यथ रह कर पहले अतः किया यथ तत्सत्यात्मक धर्म है अतः इसी ये हो गया सबसे श्रेष्ठ हो गया। द्वितीय पद में हाँ धर्म इति उदाहरितम है धर्म इति उदाहरितम हाँ धर्म से धर्म शब्द नपुंसक होगा तो बनेगा धर्म शब्द धर्म धर्म शब्द नपुंसक भी है क्या देखो है देखा है हाँ नपुंसक हो गया तो देखें समास होता तो धर्माधनी जी केवल तो होता है धर्मा बनता है नहीं तो धर्म शब्द अदंत है अदंत उनसे धर्मम है ठीक है ओह तो नपुंसक होने से अच्छा नपुंसक होने पर भी धर्म हाँ नपुंसक धर्म बने पुलिया तो धर्म बने धर्मे इति कैसे होगा यह तो जाय रूपम धर्मे तो उदाहरतम रूपम धर्मे उदाहरतम हाँ छंद विदाम छंदवत प्रवृत्ति है हाँ वो तो ये बहुत ग्रंथ में करते करते फिर ये सामान्य के रूप में बार बार नहीं कहते समझ लेना है धर्म तो और कुछ उपाय नहीं है। धर्मन शब्द है क्या नपुंसक धर्मन शब्द होगा नहीं नहीं खाली धर्मन होगा तो ये बन जाएगा धर्मन नहीं नहीं खाली धर्मन कैसे नीचे अनिश्चित समाज करने पर होगा ना केवल धर्मन शब्द भी हो सकता है ऐसे बहुत शब्द है जो है तो धर्मा बन जाए ना ये संधि हो जाएगी तो धर्मन शब्द हो गया तो बन जाएगा हाँ तो जब संभव है तो हाँ ठीक है ध्रिय हाँ ध्रिय तो धर्म तो ध्रिय धारण से बनता है ध्रिय धारण तो है ही अधंत हो तो भी ध्रिय धारण से मन नहीं करें तो धर्म मन बनेगा मन करेंगे तो धर्म बनेगा हाँ वही ध्रिय धारण धातु से ही धरती थी धर्म ध्रियते अने न धरती थी धर्म तो ठीक है धर्म नकारांत होने से धर्म ही थे उदाहरण उन लोग का सब शब्द में सर्व शब्द समुद्र में यथेष्ट ज्ञान है, कहाँ कितने शब्द पुल्लिंगन पुरुष धुन है, कहाँ नकारांत भी है। 22वीं या तो धर्म संहित रूपम सत्यात्मकम नहीं हो गया, कथम धर्म से सत्यत्म, धर्म ही पुरुषार्थ पुरुष धर्म, वचन धर्म सत्यतम, इत अभांतर भेदाद इत्यासंग। धर्म सत्य कैसे होगा, धर्म तो पुरुष का धर्म, पुरुष करेंगे तो धर्म होता है, और सत्य तो वचन में रहे या शब्द में, परस्पर भेद इत्यासंग वाक्यांतर आदत तस्य तस्य तस्मा सत्यम वदंतम आहु धर्म वदती धर्म वदंतम सत्यमती तस्य कहाँ है, मैं तस्य ही थी और तस्य थी श्लोक में होगा। हाँ ठीक है, वाक्यांतर में आदते तस्य थी, आगे वाक्य को कहते हैं तस्य शब्द यहाँ श्लोक का प्रतीक है, वाक्यांतर है यथा सधर्म सत्यम वे तत् तस्मा सत्यम वदतम आहु धर्म सत्यम ही तद तस्य तस्यास्य धर्म रूपस्य कार्य कारणताम इतः यो वै स धर्म इत्युक्त्या वक्तुं प्रवर्तते श्रुतिः। तस्य से धर्मरूपस्य मिथ कार्यकारणता वक्तु श्रुति प्रवर्तते, यो वै स धर्म इत्युक्त्या श्रुति प्रवर्तते वक्तुं, किं वक्तुं कार्यकारणता मिथ कार्यकारणता वक्तुं, अस्य धर्मरूपस्य सत्य स्वरूप धर्मरूपस्य मिथ कार्यकारणता वक्तुं श्रुति प्रवर्तते, केन वाक्येन कया उक्त्या यो वै स धर्म, इसको बंद कर देना मंत्र में यो वै स धर्म सत्यम वे तत् तस्मा सत्य वदंतम आप धर्म वदती थी। अतो मृद घटवत तयोर एकता इति शेष, दोनों में कार्यकारण भावन से मृद घटवत एकता ही है, सत्य और धर्म में एकत्वम अनेकत्वम वा न अज्ञातोर इत्युभय विवेक परम यथा इत्यादि भाष्यम विभजते, एकत्व है अनेकत्व है, अज्ञात न अज्ञात हो इति उभय विवेक परम, धर्म और सत्य दोनों का विवेक करने के लिए यथा इत्यादि भाष्य का व्याख्यान, यथा धर्म बदत इत्यादि प्रयोग लक्षण यो यम श्रुति स्मृति उदितो मतः सद्धर्म इति विज्ञेयः सत्यं शास्त्रार्थ लक्षणम्। सत्य धर्म का विभाग के भाष्य में योयम प्रयोग लक्षण श्रुति स्मृति उदित मतः सधर्म, प्रयोग है लक्षण जिसके अनुष्ठान, अनुष्ठान करने पर वो धर्म होता है और शास्त्र से निश्चय होता है तो सत्य होता है, सत्यम शास्त्रार्थ लक्षणम, शास्त्रार्थ है लक्षण जिसका, शास्त्रार्थ निश्चय हुआ तो सत्य हुआ, उसका अनुष्ठान किया तो धर्म होगा, शास्त्र का तात्पर्य निश्चय सत्य हुआ उसका अनुष्ठान करने से धर्म हुआ, ये दोनों में वेद के भाष्य में सत्यम धर्मम सत्यम। 24 अग्निहोत्रादि अनुष्ठेयमानं कर्म धर्म, ये अनुष्ठान करने पर धर्म होता है, यो यागम अनुतिष्ठति तम धार्मिकम आशिक्षति, तो याग आदि को धर्म क्या प्रयोग हुआ। सच श्रुति स्मृति शिष्टाचार दृष्टत्वात् न प्रत्याख्यानम अर्हति, प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, धर्म है श्रुति स्मृति शिष्टाचार, तदेव शास्त्रेण गम्यमानं सत्यमिति, किंतु ये शास्त्र से निश्चय होता तो उसको सत्य कहते थी, रूप विवेके भी ये विवेक होता है सत्य और धर्म में, फिर भी तयम कथम तय और मितो हेतु हेतु उद्भाव है ना, एकता कार्यकारण भाव होगा तो एकत्व होगा, कथम इतिहासंख्या धर्म से सत्यम प्रति हेतुत्वाद सत्य के प्रति धर्म हेतु ही इतिहास अक्षर अक्षरानुगतोप्यर्थो यदि संशयते तदा नित्य प्रयोग रूपोत्थ विज्ञानात् तद्विनिश्चितिः यदि अक्षरानुगतोप्यर्थ संशय्यते तदा नित्य प्रयोग रूपत्व विज्ञाना तद विनिश्चिति शब्दार्थ में यदि संशय होता है तो नित्य प्रयोग प्रामाणिक प्रयोग शास्त्र प्रयोग अनादि प्रयोग रूपत्व विज्ञान ज्ञान से उसका निश्चय होता है। शास्त्रार्थ संशय नित्य प्रयोग है शिष्ट व्यवहार निश्चय हो शिष्ट व्यवहार को लिया कहीं शास्त्र व्यवहार तो नित्य प्रयोग होगा शिष्ट व्यवहार कोई प्रामाणिक लेकर के यथा यवर आदि शब्देशु यवर आदि शब्द में दीर्घ सुख यव वरा है वरा होता है पशु होता है यव में चरुर वारा ही उपान हो वही तस्से कटे प्राजापत्यान संचिनति टिप्पणी दिया चरु है यव में उपान जता वारा है समझ से और कट वेतसे सुतानाम यव वराह वेतस शब्दानाम अर्थ प्रयोग रूपे व्यापारे संशय विप्रतिपति यव शब्द से बहुवि दीर्घ सुख धान्य वरा शब्द वाय से वाय वाय कौवामी कोई कहते वरा तो पशु है सुवर सुकर है सुवर जंगल में वेतस शब्द से जम्बु वृक्ष कोई लोग जम्बु जामुन के प्रेम कहते केशांची दीर्घ सुख सुकर वंजुलेशु दीर्घ सुख पहला भी तो दीर्घ सुख था न वही अब के लिए दीर्घ सुख दो विकल्प में पहले भी दीर्घ सुख धान्य यहाँ दीर्घ सुख खाली अगर बरा तो सुकर हो गया वंजुलेशु बेतस वंजुल प्रयोग प्रयोग आते प्रतिपत्तु वहाँ दीर्घ सुख दोनों में आ गया वहाँ कोई कंगू ना कुछ कहते ना मुताल कंगू कुछ दीर्घ सुख अलग है और कुछ कंगू कंगू कुछ कहते कुद्रवादी कंगू कुछ होगा कंगू कंगू क्या मालूम है कंगू मुक्तावली में आया ना दो है मिलचाना दीर्घ सुखे यह वसद प्रयोग आता हरियाणा हाँ हरियाणा कंगो ऐसे कुछ आया ऐसा है तो पहला दूसरा दीर्घ सुखो ठीक होगा कि दूसरा जो दिया है प्रामाणिक प्रयोग दीर्घ सुख शुकर वंजुल प्रथम जो दिया है वहाँ यव सदस्य बहुवि दीर्घ सुख धान्य बरा सदस्य वाय से वेत से जम्बू दिया अभी प्रतिपत्ति तो है किंतु तीनों पहले केशांचित कह करके मृक्षों का मत और केशांचित कह कर आर्य का मत तीनों एक साथ होना चाहिए दीर्घ सुख सुकर वंजुल प्रयोग है विप्रतिपत्ता उभयतर शक्ति दोनों में शक्ति है विकल्पना उभयम ग्राह्यमिति प्राप्ति विकल्पेन विकल्पेन उभयम ग्राह विकल्पेन चाहिए विकल्पे पे शक्ति में स्वल्प विराम करना चाहिए विराम में विकल्पेन उभयम ग्राह्यमिति प्राप्ति अनेकत्र शक्ति कल्पना गौरवाद एकत्र शास्त्र कल्पना तत्र से एकत्रार्थे वाक्य शेष वर्तते थे वाक्य से दीर्घ सुख सुकर वंजुलेषु दृश्यते ये प्रामाणिक प्रयोग हुआ यव शब्द दीर्घ सुख में वराह सुकर में और वंजुल से वेत शब्द वेत होता है तो सिद्धांतितम तो पहले शब्द में पहला शब्द जो दीर्घ सुख ध्यान ने दिया वहाँ मुतावली देखना, कंगू होगा तो कंगू से चाहिए, दोनों विपरीत, दोनों में दीर्घ सुख एक होगा तो विप्रतिपत्ति नहीं। धान्य शब्द दिया है किंतु तो अपने टिप्पणी कार दिया है ना, टिप्पणी किसे लिखने वाले दिए हैं, तो यह दीर्घ सुख नहीं करके वो क्या धान्य विशेष है कंगु रूप, दीर्घ सुख नहीं करके कंगु नाम धान्य अथवा काली के भी धान्य, दोनों में दीर्घ यह भी दीर्घ सुख जो है प्रामाणिक यह तो धान्य। अच्छा धान्य नहीं करके हाँ अच्छा तो नहीं वो तो ठीक ही है, वो किसका प्रयोग आर्य का प्रयोग वाक्य, ये वाक्य से उसको लिया, ये वाक्य से दिया तो आर्य होने से पहला जो मृत्य का प्रयोग में अलग था, वो जो कणिशाल ये वाह है वो तो धान्य विशेष है, तो धान्य विशेष तो आर्य प्रयोग है और मेच्छाओं का कहीं कंगो नाम होगा किसी में है वो भी धान्य विशेष है किंतु कोई अलग प्रकार है कंग कुछ दिया गया। हाँ धान्य भेद ये किच्छे का प्रयोग ऐसा दिया या नहीं, मुक्तावली में मिलेगा कंगो मेच्छाओं का प्रयोग होगा तो धान्य तो दोनों ही धान्य है दोनों ही, किंतु किस कृति में कंगो प्रयोग है तो प्रामाणिक जो आर्यों का है दीर्घ सुख क्यों बसंत शास्त्र सर्वशन जाते पत्र शासन ये दे दिया वो वाक्य से इसके कारण वो दीर्घ सुख के लिए प्रयोग किया उसका दिया वो क्या और के कंगू कोई शब्द होगा तो यहाँ जो बाड़ूंगा नहीं बालूंगा तो एक धान छोटा छोटा तो चाहे सुवा सवा कहते सवा होते छोटा सा नहीं नहीं जो बालूंगा है उसके चूड़ा हमने खाया है, बालूंगा को अलग से तोड़ कर लेकर के कोई बनाए चूड़ा करके हम खाया है नहीं जो छोटा जो कहते ये तो बालूंगा का चावल इतने छोटा नहीं होता है, बड़े बड़ा धान जैसे होता है। हाँ निवार हाँ और कुछ खेती में जो सवा भी अपने आप उठता है कहीं खेती में और एक प्रकार होता है मारूंगा कहते वो भी अपने आप होता है किंतु कंगू शब्द का अर्थ और कुछ दिया है पीत तंडुल अच्छा हाँ कांगनी कांगनी का प्रियंगु हाँ तब मुक्ताल ने प्रियंगु शब्द आया क्या कंगू नहीं प्रियंगु आया अच्छा हाँ तो ठीक है क्या अलग कोई कांगनी शब्द सुना है नहीं कोई अलग कोई हाँ भाषा लोक में वो कुछ कुछ स्थान पर आदिवासी स्थान पर ऐसे प्रकार कुछ बना पहाड़ में करते हैं लोग प्राप्त नहीं होता सब तो खाने के लिए कुछ कुछ कहीं पहाड़ में कम समय में हो जाता है ऐसे कुछ डालते हैं तो जल्दी हो जाता है। और एक मंडुआ कहते हैं इंग्लिश में क्या रागी कहते हैं रागी कहते हैं ना अरे जी वो छोटे वो भी पेट के लिए अच्छा होता है यहाँ बनाए थे ना अभी हाँ हाँ बहुत अच्छा होने हाँ चलने लगा पहले वहाँ गरीब लोग को खाते थे धान चावल नहीं मिलता तो हाँ हाँ जब लोग बड़े लोग खाने धनी लोग भी खाने लगे तो भी नहीं हाँ लोग के लिए जब रक्तचाप आदि के लिए कहेंगे तो बहुत लोग उसको खाएंगे और धनी लोग जब खाने लगेंगे तो गरीब लोग महंगा अभी महंगा है अटा गया पीछा हाँ हैं बिस्कुट भी बनाते हैं या नहीं मिलता है। बॉम्बे से लोग थोड़ा कुछ दिन के बाद लंदन से चाइना से मंगाएंगे, यहाँ से खरीद करके वो पैकिंग करके सुंदर पैकिंग कर बेचेंगे। गरीब लोग में तो हम देखे खेती उसका पौधा देखे ऐसे करते उसको तो खाए। और एक दशनाम संन्यास आश्रम में यही नहीं उसका नहीं, वो गेहूँ का था मन रहा नहीं, गेहूँ कहीं लगाए थे दशनाम में। और गेहूँ को संतोष आनंद जी एक बार अब चलो आपको मैं खिलाता हूँ, आग जला कर आगे में गेहूँ जो तैयार हो गया पौधा उसको भूज कर आगे में जला करके उसको खाओ। इसे गेहूँ पौधा को डाल जलाएंगे, जलते समय उसमें अंदर जो गेहूँ है वो पक गया, फिर उसके बाद उसको ला करके खाओ। हाँ मक्का जैसे लग गया मुलायम रहे तो से लोग पुराने अच्छा कांगो प्रियंगू दोनों दिए। हाँ तो कांगो प्रियंग हो गया तो मुताल में कांगू दिया चावल होता है। जब को कहते हैं हाँ जब हाँ अच्छा उसी को ही वो लोग कांगू कहते हैं ना यव शब्द कांगू के लिए प्रयोग करते हैं मृक्ष में। हाँ कोई विलक्षण चावल के लिए और ये लोग यव दीर्घ कहते हैं। यव तो कर्मकरण से जव लाते हैं ना, हाँ उसके सत्व बनाते हैं। ये छोटा छोटा होता है ना चावल तंडो चावल छोटा होगा छोटा हो क्योंकि जब जो लाते तो इतने होता है चावल छोटा ही होगा। हाँ हाँ यवरादि शब्द से तथा से धर्म से सत्य हेतु तो सिद्धि है। सत्य से धर्म प्रति हेतु तमा सत्य धर्म के प्रति भी कारण प्रयोगे भी प्रयोगे भी च संचित वाक्यार्थ ज्ञान संश्रयात निर्नुदेत संशय प्राज्ञ एवं अन्योन्य हेतुता। प्रयोग अनुष्ठान भी संचित हो संशय होने पर वाक्यार्थ ज्ञान संशयात संशय निर्णित प्राज्ञ वाक्यार्थ ज्ञान संशयात संशय निर्णित संशय की निवृत्ति करे। अनुष्ठान में संशय हो तो क्या करेगा संशय को निवृत्ति करे वाक्यार्थ ज्ञान संशयात वाक्यार्थ ज्ञान को आश्रय करके उसमें निर्णय करे एवं अनुन्य हेतुता। तो वास्तव क्या है धर्म सत्य वाक्यार्थ ज्ञान से होता है वाक्यार्थ ज्ञान हो गया सत्य उसे धर्म का निर्णय होता है परस्पर। धर्म विषय संशय धर्म में संशय है तो सत्य से निर्णय करेंगे सत्य हो गया शास्त्रार्थ ज्ञान शास्त्रार्थ वसा निर्णय हो यथा चैत्य वंदना आदि विधा से न अग्निहोत्रादु चैत्य वसना धर्म अग्निहोत्र आदि धर्म अतः सत्य से धर्म हेतुता सत्य धर्म का हेतु हो गया। वार्तिकाभ्याम मुक्त निगमती एवं अन्योन्य हेतुता अन्योन्य हेतुत्वोक्तिर धर्म सत्योर ऐकार्थ्यम इत्युक्तम हेतुक्ति अन्योन्य हेतुत्वोक्तिर धर्म सत्योर ऐकार्थ्यम इत्युक्तम तत्रैव फलांतर भवतु। अन्योन्य हेतुत्वोक्तिर धर्म सत्योर ऐकार्थ्यम इत्युक्तम धर्म सत्योर ऐकार्थ्यम इत्युक्तम उक्ति उक्तेर अन्योन्य हेतुत्व उक्तिर धर्म सत्योर ऐकार्थ्यम इत्युक्तम तत्रैव फलांतरभूतं पदेन करोति। अन्योन हेतु तो उत्तीर हेतु तो उत्तेर हेतु देना चाहिए ना। अन्योन हेतु तो कथन करने से धर्म सत्यर एकार्थ्यम इतुक्तम धर्म सत्य कहते हैं इतुक्तम धर्म सत्यर एकार्थ्यम इतुक्तम एकार्थ्यम कस्वाद अन्योन हेतुत्व उक्तेर जो यहाँ दिया इस दोनों वार्तिक से सिद्ध हुआ एवं अन्योन हेतुता धर्म सत्य परस्पर हेतुत्व अन्योन हेतुत्व हेतुत्व उक्तेर उक्ति प्रथमांत धर्म सत्व ऐकार्थ्यम तो दोनों अलग अलग होगा अन्योन हेतुत्व उक्ति अन्योन हेतुत्व उक्ति भी क्या अभी देखो यहाँ क्या होना चाहिए अन्योन हेतुत्व उक्तेर अन्योन्य हेतुत्व उक्तेर नहीं धर्म सत्व एकार्थ से हवा एकार्थ्यम नहीं पहले एकार्थ करने के बाद भाव में एकार्थ बनेगा एकार्थ के धर्म सत्य एकार्थत्व धर्म सत्य एकार्थत्व एक अर्थत्व हाँ एकार्थ्यम एक अर्थ ये धर्म सत्यौ धर्म सत्य एकार्थे धर्म सत्व एकार्थत्व एकार्थत्व मतलब एक अर्थकत्व धर्म सत्यम एक अर्थकत्व धर्म सत्य एक अर्थक हे अन्योन्य हेतुत्व उक्ति नहीं वो प्रयोजन कैसे हुआ एक अर्थत्व एक तत्र फलांतरमतु धर्म से फलांतरमतु पुक्त बताने तो धर्म अन्योन्य हेतु तो उत्ती का एक फल हुआ और तत्र फलांतरम तुम पता नहीं यथा ऐसे आगे स्वर्ग देखो यथा प्रयोग मुल्लंघ्य व्याख्यातुं शक्नुयात् सुधीः यथा शास्त्रं ततोल्लङ्घ्य कर्तुं शक्नोत्यथा परः सुधीः यथा प्रयोगम उल्लंघ्य व्याख्यार्थम शक्नुवात् जिसे प्रयोग अनुष्ठान उसका उल्लंघन करके शास्त्र का व्याख्यान कर सकता है यथा शास्त्रम तथा उल्लंघ्य अपर कर्तुम शक्नोति शास्त्र में जैसे कहा गया उसको छोड़ करके अन्य प्रकार भी कर सकता अपर उल्लंघ्य कर्तुम शक्नोति अन्य शास्त्र का उल्लंघन करके कर सकता है अनुष्ठान और कोई विद्वान अनुष्ठान को उल्लंघन करके शास्त्र का व्याख्यान कर सकता है ये तो पातनी का भूमिका है आगे उसके लिए विचार है शिष्टाचार अतिक्रम्य शास्त्र उत्तरी सामर्थ्य है तो बुद्धि बाहुल्य बाहुल्य है तो बुद्धि अधिकरण से कुछ भी अर्थ कर सकता है अनुष्ठान अतिक्रम्य शास्त्रार्थ उत्तिवद इत्या अनुष्ठान को अतिक्रम करके जो शास्त्रार्थ कोई कथन करता है ऐसे शास्त्रम अनादित्य आचार्य धार्ष्ट्यम हेतु धृष्टता के कारण अन्य भी कर सकता है अतः तो आगे विचार करेंगे उसमें देखना है कैसे हेतु होती ओम।